بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے عورتوں سے کہا تھا، يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار، عورتوں کثرت سے استغفار کیا کرو اور صدقہ دیا کرو. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر عورتیں جائیں گی. ساری عورتیں چپ ہیں. ایک عورت بڑی پڑھی لکھی تھی، ام یعقوب، خطیبہ عورت تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول، ما لنا اکثر اہل النار، مرد کیوں نہیں جائیں گے جہنم میں، ہم ہی کیوں جائیں گی، عورتیں کیوں جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کی نشکری زیادہ کرتی ہو. یہ دونوں کام چھوڑ دو تو اللہ محفوظ فرمائیں گے. کیسی لان تان؟ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اپنے ملک میں، پہلے یہ دیہاتوں میں بیماری تھی، اب شہروں میں بھی آ گئی. صبح صبح اٹھتے ہیں عورتیں، ناشتہ کیا نہیں ہوتا، سر پہ بھی دوپٹہ نہیں ہوتا، پڑوسن سے کوئی بات ہو گئی، لڑائی شروع. وہ کہتی ہے تم فلاں، وہ کہتی ہے تم فلاں، لڑائی شروع. دس بج جاتے ہیں، جب کھایا بھی کچھ نہیں ہوتا، سر بھی جواب دے دیتا ہے، تو آخر وہ دیہاتی انداز میں اپنا کپڑا بچھا کے کہتی ہے اچھا پھر تینوں میرا صبر ہی پئے. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر اس نے کچھ کھایا پیا ہو تو یہ خطبہ تو زور تک چلنا تھا، کیونکہ دھوپ اوپر سے آ جاتی ہے نا، برداشت نہیں ہوتا اتنا کھڑا رہنا. کثرت سے لان تان جہنم کا باعث. وتکفرن العشیر، خامدوں کی نشکری کیسے؟ ساری زندگی یس باس کرتا رہے بیچارہ اور ہر بات مانتا رہے، جس دن اس کے خلاف مرضی کی کوئی بات ہوگی تو صحیح بخاری کی روایت کیا ہے، ما رأیت منک خیرا قط، تیتھوں پوری زندگی سکھ پایا ہی نہیں. یہ کلمات ہیں نشکری کے، ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عن، اللہ تعالیٰ ایسی نشکری عورت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جو خامن کی شکر گزاری نہیں کرتی حالانکہ اس سے مستغنی بھی نہیں.